Smart TV Sony 50 cali za jedyne 1790 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mniejszy podatek dla najmniej zarabiających. Resort finansów ma w planach wprowadzenie nowego progu podatkowego. Pożar w domu handlowym Witkat w centrum Warszawy. Spod elewacji zauważono wydobywający się dym. Kontrowersyjna unijna reforma prawa autorskiego została ostatecznie zatwierdzona. Najmniej zarabiający zapłacą mniejszy podatek. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nowy próg podatkowy. Osoby, które zarobią w ciągu roku mniej niż 42 764 zł, zapłacą 17, a nie 18-procentowy podatek. Także oni, jeżeli mają mniej niż 26 lat, skorzystają z zerowego PIT-u. Dotyczy to nawet 1,5 miliona Polaków. Niższa 17-procentowa stawka, którą wprowadzimy, oraz zwiększone koszty uzyskania przychodu doprowadzą do tego, że tutaj będzie zysk roczny na poziomie 472 zł dla osoby uzyskającej minimalne wynagrodzenie miesięczne, czyli na poziomie 2250 zł i przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2019, które wynosi 4765 zł, przyniesie dla tych osób zysk w postaci 696 zł rocznie. Mówił wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki Filip Świtała. Całość będzie kosztować budżet około 10 miliardów 400 milionów złotych rocznie. Zerowy PIT dla młodych osób ma wejście w życie od października. W serwisie Trójki aktualne informacje z Warszawy. Strażacy gaszą pożar w domu handlowym Witkac w centrum. Z budynku ewakuowano 200 osób. Nikomu nic się nie stało. Dym zaczął się wydobywać spod elewacji budynku. Nasze działania polegają na dotarciu do źródła ognia, a w szczególności w niewielkich pracach rozbiórkowych tej elewacji, tak żeby wszystkie źródła ognia wyeliminować. A nie wiadomo, co jest przyczyną pożaru, nie wiadomo też, jak długo potrwa akcja strażaków. Kolejny eksperyment procesowy przeprowadzono na przejeździe kolejowym w Szaflarach. To tam pociąg uderzył w osobówkę, którą zatrzymała 18-latka zdająca egzamin na prawo jazdy. Egzaminator jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratorzy drugi raz zorganizowali eksperyment. O tym, co próbowali ustalić, opowie Teresa Gut. Biegły, który przygotowuje opinię w sprawie wypadku, chciał sprawdzić, jak działa układ hamulcowy w samochodzie egzaminacyjnym. W takim aucie oprócz hamulca kierowcy jest też pedał po stronie pasażera, gdzie siedział egzaminator. Ten drugi hamulec w czasie naciśnięcia wydaje dźwięk. To pomoże ustalić, czy podejrzany zareagował i próbował zatrzymać samochód przed przejazdem kolejowym. Biegli porównają teraz wyniki eksperymentu z nagraniem z samochodu, który uległ wypadkowi. Eksperyment przeprowadzono na tym samym przejeździe kolejowym i wykorzystano identyczny samochód egzaminacyjny. Podejrzany nie brał udziału w tych czynnościach. Teresa Gut, Radio Kraków. A pierwszy eksperyment przeprowadzono we wrześniu ubiegłego roku. Ustalono wówczas, że egzaminator miał możliwość bezpiecznie zatrzymać samochód po przejechaniu znaku stop. Reforma prawa autorskiego wywołująca kontrowersje w Unii Europejskiej została ostatecznie zatwierdzona przez kraje członkowskie. Sprzeciwiała się temu m.in. Polska. Akceptacja była formalnością, bo kilka dni wcześniej zielone światło dali ambasadorowie unijnych państw. Dziś, kiedy unijne kraje stawiały kropkę nad i, przeciwko było 7 państw. Oprócz Polski także Estonia, Finlandia, Holandia, Luksemburg, Szwecja i Włochy. Nie wystarczyło to jednak, żeby zablokować wejście w życie regulacji. Polska podtrzymała swoje zastrzeżenia i argumentowała, że uzgodniona reforma nie gwarantuje równowagi między ochroną praw autorskich na rynku cyfrowym, a interesami obywateli i firm. Negocjacje w sprawie tej reformy wywołały wiele emocji i podziałów w Unii, wśród państw członkowskich i w Europarlamencie. Przeciwnicy przestrzegali przed cenzurą w internecie, bo filtrowane mają być zamieszczane w sieci treści pod kątem praw autorskich. Zwolennicy mówili o konieczności ochrony twórców i wydawców, którzy powinni czerpać zyski z wykorzystywania i rozpowszechniania ich materiałów w sieci. Płacić im będą musieli internetowi giganci, ale pojawiły się obawy, że będzie to zbyt obciążające także dla małych firm. Ostatecznie jednak większość unijnych rządów i w Parlamencie Europejskim opowiedziała się za zatwierdzeniem reformy prawa autorskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio,

where we were so happy all our lives. Now so empty inside and feeling no pain, waiting for a hammer and a big ball and chain. They can tear it all down and build something new. That only I remember what was here. Tomorrow comes easy, just another day gone. How long will I have to keep returning? Taki spokojny początek dzisiaj, ale nie znaczy to, że będzie spokojnie przez całą godzinę. Bo my różnych i gigantów, i tych zapomnianych już zupełnie przypominamy w te poniedziałki między 14 a 15, a tego zespołu jeszcze nie dotykaliśmy. No i to błąd. I dzisiaj trochę nadrobimy. The Faces z 1971 roku. and now there's as good as a wing to a blind horse. Tak jest zatytułowana płyta zespołu The Faces, wydana w 1971 roku. I Rod Stewart, i Ronnie Lane, no i oczywiście Ronnie Woods. Dwa utwory dzisiaj z tej płyty jako przypominajki. Wcześniej Love Lives Here i przed chwilą Stay With Me. 17 minut po godzinie 14. Zapraszam Państwa do korespondencji piotr.stelmach@polskiradio.pl. Wydawnictwa, nie inaczej, rozdawnictwa będą dzisiaj oczywiście mniej więcej za 12 minut pod numerem 22 i 7 trójek, ale jeszcze teraz proszę do Piotra Kordaszewskiego nie dzwonić. Zostajemy w latach 70. 1976. Mark Bolan, T-Rex. Na okładkę tej płyty lepiej jest nie patrzeć. No ale muzyki już posłuchać można. Oj, zdecydowanie Futuristic Dragon, Mark Bolan, T-Rex, 1976 rok. Sensation Boulevard przed chwilą i teraz sam epilog tego albumu, Casual Agent. Moving by the sign, cosmic. magic that you're stealing from a skull. Madonna dollar, destroyed by the holy roof. I know to move my child to switch without your tools. Oh, I wanna be your Casulager. Contortionist, Billy Seed is cool. Is a rubberized handle by the electric school with a planetary pull and a magnetic fool who were both told and wrote to look alike and welded to a stool. Oh, I wanna be your Casulager. Oh, I wanna be your Casulager. Came talking down my street. Bled were my eyelids, demented were my feet. And the two-faced trajector from a Malibu beach. Digested like Delilah, she slept upon my beach. Oh, I wanna be your Casulager. Oh, I wanna be your Casulager. All night worker for a missionary stand. I saw him drip glue in a video grand. He was black-tongued tinsel, said the four queens of the night were stone cold stiletto toast on my mother's all right. Oh, I wanna be a Casulager. Oh, I wanna be a Casulager. Oh, tworzył historię rock'n'rolla, glam rocka, pisał te swoje kapitalne piosenki z wieloma świetnymi zagrywkami gitarowymi. No i później, jak miało się okazać, nagrał jeszcze tylko jedną płytę z zespołem T-Rex, czyli Dandy in the Underworld. Wszystko przerwała jego tragiczna śmierć. Mark Bolan, to z 1976 roku Futuristic Dragon, zespół T-Rex. Polecam bardzo gorąco. Jeśli chodzi o tych mniej znanych, no to historie zespołów rockowych czy rock'n'rollowych są różne. Co się na przykład dzieje, jak zespół się dobrze zapowiada i z niewiadomych powodów się rozwiązuje, ale się schodzi i w dalszym ciągu się zapowiada dobrze i znowu się rozwiązuje. No to już gdzieś tam ociera się o lekką tragedię. Tak było z grupą 2220s, moim zdaniem znakomitą. Good in the photograph, but you never dress up for me. Yeah, you look so good in the photograph, but you never dress up for me. Well, I'm your man, why don't you do it for me? Yeah, I'm your man, why don't you do it for me? Yeah, you look so good with your makeup on, but you never make up for me. Yeah, you look so good with your makeup on, but you never make up for me. Well, I'm your man, why don't you do it for me? Yeah, I'm your man, why don't you do it for me? I'm Świetne to było granie i świetnie zapowiadające się. No i Klops. 22-20 z brytyjski zespół. 15 lat temu ukazała się ich debiutancka płyta zatytułowana po prostu 22-20. Dwa utwory dziś w tonacji z tego albumu Why Don't You Do It For Me i Shut You Gone. Polecam również bardzo gorąco. No to teraz można już dzwonić. 22-7-3, 22-7-3. Piotr Kordaszewski ma dla Państwa, dla chętnych, zaproszenia na koncerty w ramach festiwalu Jazz nad Odrą na 28 i na 29 kwietnia. I od teraz jest do Państwa dyspozycji. A my wracamy na sceny Nowego Jorku. Jest 1976 rok ze swoim zespołem Frank Zappa. Grudzień 1976 roku i dwa lata później to zostało wydane na płycie, a teraz po 40 latach, ponad 40 latach przypomniane. Przepiękne pudło, które zawiera, ono jest w kształcie takiego wejścia do kanału, do studienki. O, i tam są dyski, 5 płyt, wszystkie koncerty, fragmenty tych koncertów. Nie tylko o jeden jakiś, czy jego fragmenty, ale również inne, bo wtedy w 76 roku Frank Zappa i jego zespół zagrali serię koncertów w sali Palladium w Nowym Jorku. No i właśnie to pamiątki, przepięknie wydane, warto po to sięgnąć. Sofa number 2, przed chwilą w kąciku Kurs Franka. No a teraz za 22 minuty jest godzina 15. Wczoraj minęły 22 lata od premiery bardzo ważnej płyty jednego z Państwa ukochanych zespołów. Don't To Depeche Mode z albumu Ultra. przy Myśliwieckiej 357, piękne słońce wiosenne. A tu dosyć konkretna porcja muzycznego mroku, Yuzlink i It's No Good. Wczoraj minęły 22 lata od premiery albumu Altra, pierwszego albumu grupy Depeche Mode jako tria. Andy Fletcher, Dave Gahan i Martin Gore, 1997. No to teraz jeszcze płyta rocznicowa, jedna, zespół Pulp. Up again. Oh, now it's 8:30. You'll be late. I would say I'm not sure. Though it makes good sense for you to live together. Still, you bought a toy that can reach the places he never goes. And now it's getting late. Lat. 1994 rok. Pulp. His and Hers. Czyli właśnie Do You Remember the First Time, utwór z tej płyty. No to jeszcze coś w ramach naszych spotkań z mistrzem Joe Jacksonem, bo to Państwu obiecałem, czy obiecywałem przez kolejne tygodnie. Słuchaliśmy jego muzyki, jeszcze dzisiaj taki dodatek, krótki. Może w poniedziałek wielkanocny też zagra i zaśpiewa z jednej ze swoich płyt. Joe Jackson, a niby dlaczego nie? No to w takim razie z Państwem się umawiam na jego muzykę. Za dzisiejsze spotkanie dziękujemy. Tak jest, Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Ja tylko powiem, że w ten najbliższy piątek, ponieważ to jest Wielki Piątek, to będzie nasze specjalne spotkanie, nie będzie ofensywy, ale specjalne spotkanie między 23 a północą. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Proszę pamiętać o adresie piotr.stelmach@polskieradio.pl. No a po godzinie 15 z Państwem Hirek Wrona w jego imieniu zapraszam serdecznie. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówi się o nim, że nie usiedzi w miejscu. Mój gość, Leszek Cichy, ciągle gdzieś wędruje. Jego największą pasją, jak przystało na zdobywcę korony ziemi, są oczywiście górskie trasy. Gdzie byłeś ostatnio? Muszę powiedzieć, że udało mi się zrealizować moje takie od lat marzenie, żeby pojechać do Patagonii. To było w takim okresie, w którym wydawałoby się, że wcale nieoptymalnym pogodowo, a trafiliśmy na 3 tygodnie idealnej pogody. Ponad 20 dni pobytu tam w górach, mieliśmy tylko jeden dzień deszczu i pół dnia wiatru silnego. Udało nam się zobaczyć i Turnie Pajne i zrobić taki tam 4-dniowy czy 5-dniowy trekking. No i oczywiście i Fitzroy i te wszystkie najsłynniejsze szczyty patagońskie w świetnej pogodzie. Wspaniały wyjazd. Ale oprócz tego oczywiście niedawno byłem z kolei w Chile na drugim co do wysokości szczycie Ameryki Południowej, na Hoyos de Salado. Była śnieżna zima mocna, to jednak trudniejsza góra niż się by wydawało, prawie 7000 metrów. Równie wspaniały wyjazd. No i oprócz tego moje dwa takie stałe, powiedziałbym, wyjazdy to pojazd któryś tam Kilimandżaro, chociaż w tym roku z grupą znajomych zrobiliśmy to zupełnie nową dla mnie drogą, nawet nie inną widokową od granicy z Kenią. Znowu przy bardzo dobrej pogodzie, świetne wejście, wszyscy byli na szczycie, bardzo zadowoleni. Oczywiście pojazd Enty, moja Islandia, chociaż tym razem żeśmy chcieli wejść na najwyższy szczyt Islandii. Niby nie najwyższy tak ogólnie, bo tylko 2000